याद और बेहिसाब आया है। शहर में अकेला था, इस भरे शहर में अकेला था, गुम था मैं जिंदगी के मेले में। तुम मिले तो पता मिला अपना, चांद उतर आया मेरे सीने में। तुमसे जिंदगी, तुमसे तुम ही उम्मीद।